Sandra la Jolie, Zala Sengele na la vie. Bato pa koko sa yo poyo, Zala lokola bango. Tika baro ba mama tala nyoso zero. Tango to banda kite moya Zala kite. Yeba suse linga ma solo ya bato Sandra. Maso makolo ba mama, tala sena miso chini. Comme mon papa batia na bile na bango tika baroba tika bafinga tika baroba tika bafinga je ne veux pas baroba je ne veux pas bafinga je suis ce baroba Sandra la jolie, Zala sengele na la vie. Bato bako kosa yo poyo, Zala lokola bango. Tika baro ba mama tala nyoso zero. Tango to banda kite moya Zala kite. Yeba suise linga masolo ya bato Sandra. Maso bako roba mama, tala sena miso sheri, kombo yanga. Eko mamu mwapo batia na bile ina bango Tika baroba tika bafinga Tika baroba tika bafinga Je ne fais baroba Tu sais bafinga Je ne fais baroba Tu sais baroba Mari Marte Panga Na beti ni babu ya na lalu Mena puta ni na yo Mwana mwasi oyo Na suyo Jelo na jimi Tena mboka ya pari Bazele bazali mingi Kasi mwasi muito Bazali ki exceptionel Na longoli Maria Eva, na moduli e, Maria Eva, na kovala. musique à Bakulutu. Ah, c'était Petit Prince Bengali, le grand Mulwata. Et comme les Bali, Kambona, Katia, Katia, oh, Laïmo, Konanda, Kona, Koubie, Bali, Nina, Saïd, Bona, Bolingo, Nina, Pesakina, Lumwendo, Yamoba, Komi, Kokangelangai, Kanda, Nami, Tema, Nabango, Mwana, Mama, Soka, Bata, Bite, Mama, Be, Bapota, Kina, Katio, Bote, Bapa, Sapo, Nikoya, Kaina, Ye, Bapoko, Kateo, Yanga na ye, bapoko kate wo, yanga na ye. Ya, oh, mwana mama, ah. Oyo mana pona na bolingo na ngai. Yambanga, yo yambanga, moninga asepela. Yo yambanga, moninga asepela. Potema, etikala kananga pomoko. Potema wa, ekenda kananga pomoko. Chéri Baïbie, Nathalie Liboso, Chéri Azalite, Benatalina Asima, Chéri Azalite. Mawetika la kanangai moko e, eh, Mawetika la kanangai moko e. Angai na kolela, wapio papa, angai na kolela, wapio chéri. Yamanga na bolingo, bayawa. Selling Chapulao.